بھلا ہوا میری مٹ پھوٹ رے بھلا ہوا میری مٹ پھوٹ رے بھلا ہوا Yeah. भला हुआ मेरी मटक फूट गए सब रगे तांत रबाब सब रगे तांत रबाब सब रगे तांत रबाब तन द्रह बजावे नित और ना कोई सुन सके ये साईं के चित अभीरा वैद बुलाया कबीरा वैद बुलाया पकड़ के देखी वैद न वेधन जानी वैद न वेधन जानी किरक कले जय यार बुलावे भाव सुन यार बुलावे भाव सुन यार बुलावे भाव सुन मो पे गया न जाए दुल्हन मैली पी उजला दुल्हन मेरी मटक फूट गए भला